1. Het is 7 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. De Amerikaanse leider van de Republikeinse partij, Mitch McConnell, stopt in november, meldt persbureau AP. De 82-jarige senator zit sinds 1985 in het Huis van Afgevaardigden voor de staat Kentucky en is sinds 2007 de leider van de Republikeinse partij. In maart vorig jaar liep McConnell een hersenschudding op en brak hij een aantal ribben bij een ongelukkig geval. Dat leidde tot vragen over zijn gezondheid. Hij viel meerdere keren langdurig stil tijdens een moment met de pers. 32 grote Europese uitgeverijen eisen ruim 2 miljard euro van Google voor machtsmisbruik met de verkoop van online advertenties. Onder meer de Belgische uitgevers Mediahuis en DPG, in Nederland bekend van titels als De Telegraaf, De Volkskrant en Nu.nl, doen mee. Ook het Duitse Axel Springer en het Finse Sanoma sluiten zich aan. Ze vinden dat ze met handen en voeten gebonden zijn aan een soort verkoopplatform van Google voor advertenties op hun site en apps. Daardoor zouden ze miljoenen zijn verloren. Google, dat vorig jaar een jaaromzet van 65 miljard euro boekte, noemt de rechtszaak speculatief en opportunistisch. Bij Omroep WNL heerst al jaren een angstcultuur die met name wordt veroorzaakt door omroepbaas Berthuisjes. Dat meldt het AD na gesprekken met 25 betrokkenen. Ze werkte bij WNL in de periode van 2011 tot nu. Onder andere oud-presentatoren Eva Jinek, Ros Mogré en Merel Westrik deelden verhalen over grensoverschrijdend gedrag. Oud-werknemers spreken onder meer van een vergiftigd nest. De centrale opvang voor Oekraïners in de jaarbeurs in Utrecht is nog altijd gesloten voor nieuwe vluchtelingen. De locatie is overvol. Door lange rijen voor sanitaire voorzieningen en onvoldoende privacy zag de veiligheidsregio Utrecht zich genoodzaakt de deuren van het centrale aanmeldpunt gistermiddag te sluiten. Het Rode Kruis bekijkt of het de veiligheidsregio te hulp kan schieten. Het weer bewolkt vanavond en vannacht vanuit het westen regen, morgen overal regen, vrij veel wind en 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar 300 euro opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Onze cliënten zijn heel tevreden over hun beleggingsresultaat in 2023. Wilt u dat ook ervaren? Neem dan contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap. Museum Catharijneconvent, Utrecht. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. NTR. Onze gast droomt altijd groter. Ze is CEO van haar journalistieke carrière. Geeft haar eigen boeken uit. En is binnenkort weer te zien met haar eigen talkshow op Primetime. Als tv-corrivee heeft ze inmiddels aan haar voornaam genoeg. En dan nog zo'n toekomst voor je hebben. Hier is Eva Jinek. Heerlijk. Kunststof. Uw presentator is Andrew Makkinga. Eva Jinek is in de building. Goedenavond. En je hebt niet één, maar twee boeken meegenomen. Droom Groot, deel 1 en nummer 2... Ja. We gaan over jouw leven spreken, over de boeken. Maar ik heb een andere vraag. Wat zou jij doen, Eva, als je een hele bekende gast hebt? Je hebt het verhaal voorbereid. Mm-hmm. De gast komt in de studio en een paar uur voor de uitzending is de gast in het nieuws. Dan zou ik, altijd meteen het nieuws pakken. Ja, dat moet. Je moet het niet laten liggen. Dat is gewoon, anders wordt het raar en dan zit je er allebei tegenaan te hikken. Dus het is beter om het maar meteen bij de horens te vatten. Laten we het doen. Jij, Bert Huisjes, WNL, het NOS Journaal had het er net al over. Daar schijnt een angstcultuur te zijn geweest, jarenlang. En jij hebt daar wat over gezegd in de krant. Hoe heb je dat ervaren? Kijk, de commissie van Rijn kwam met het rapport. En daar kwam WNL als slechtste uit het rapport. Over de hele brede linie scoorde ze het slechtst. En er was ook de statistiek dat 94% van de mensen die daar werkt is ofwel zelf slachtoffer van intimidatie en pesten, ofwel daar getuige van. En dat is niet normaal. Nee. Dat gebeurt. En dat was evident, een duidelijke conclusie met cijfers erbij. En dan blijft dat een beetje liggen. En dan word je gebeld naar jouw eigen ervaringen. En ik moest toegeven dat ik die ervaringen die ik te horen kreeg, dat ik die allemaal herkende. Ja. En wat voor ervaringen zijn dat dan? Kijk, iedereen heeft zo haar eigen of zijn eigen ervaring. En ik denk niet dat het zinvol is voor mij om daarover in detail te treden. Het is meer dan 12 jaar geleden dat ik daar werkte. Maar je moet je voorstellen dat daar nog steeds jonge journalisten werken. Zoals ik destijds was, zoals Merel en Roos ook waren. En ik vind dat jonge mensen die bij de publieke omroep werken gewoon in een normale werkomgeving moeten kunnen functioneren. En een plek waar er gepest en geïntimideerd wordt op die schaal is niet een normale plek. En dat is jouw eerste verantwoordelijkheid als baas, dat dat niet zo gebeurt. Ja. Ik ben zeker niet iemand die mensen pampert of een handje vasthoudt. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er gewoon om dat het een normale werkplek is. Jij hebt een heel indrukwekkend boek gemaakt, 2. En het gaat ook over moeder zijn in die boeken. En een van de dingen die in dat artikel staat is dat er tegen vrouwen die net terugkwamen van zwangerschap werd gezegd, jij mag wel een beetje afvallen. Ja. Dat is absurd. Dat is. Ik was destijds niet zwanger. Dat is ook niet mijn ervaring, maar dat is natuurlijk absurd. Ja, zeker. Ik bedoel, het zou niet eens bij me opkomen. Jij bent natuurlijk tegelijkertijd ook, heb je een team. Hoe ga jij daarmee om? Als mensen zwangerschapsverlof, korte contracten, doe je dat nu anders? Ik heb als presentator van het programma ook een verantwoordelijkheid voor de manier waarop er omgegaan wordt met alle mensen die bij mij werken. En ik voel dat na alles wat er is gebeurd nog meer. Maar ik hoef niet na te denken of ik normaal doe tegen mensen. Dat is gewoon hoe ik opgevoed ben, hoe ik altijd met mensen omga. Ik hoef niet bij mezelf te checken van, ben ik iemand vandaag aan het intimideren of pesten? Het is gewoon, uiteindelijk is het heel eenvoudig. Doe gewoon normaal. Laten we hopen dat het beter wordt. Dat hoop ik. En dat is de reden ook dat ik dit doe. Het heeft nogmaals niks meer voor mij ermee van doen. Ik bedoel, ik ben al 12 jaar weg. Heeft het effect op jou gehad wel? Destijds? Ja, zeker. Anders zou ik dit ook nu niet doen. En het gaat mij om die jonge mensen, die jonge journalisten die daar nu werken. Je moet op een plek kunnen werken waar mensen normaal doen. En daarom heb ik en ook mijn andere collega's, denk ik, ik durf dat namens die vrouwen ook te zeggen en die mannen, daarom spreken we ons uit. Wij gunnen dat die jonge mensen die daar werken een normale werkplek. Waarvan akte Eva Jinek. Dankjewel. Je was toen niet zwanger, net voor de tweede keer. Ja. Gefeliciteerd. Hoe is het thuis? Gaat het goed? Het gaat heel goed, maar het is gewoon heel ingrijpend om 2 kinderen te hebben en zeker een babytje. En ik denk dat jij dat zal beamen. Je hebt een klein meisje, toch? Van 2. Bijna 18 maanden. Je nadert de terrible twos. De terrible twos. Wat is dat dan? Ik vind het leuk om jou nog een beetje in je waan te laten, dat meevalt. Maar het is gewoon, een kind is heel intens en 2 ook. Dat is weer echt anders. Maar ik moet zeggen, Salootje is zo'n lieve, een lekkere bolletje babyvlees. Daar heb ik echt 0 klachten over. Ze is een makkelijke baby ook. Ja. Dus op de schaal van 10, je mag het eigenlijk niet vragen, hè, maar op de schaal van 0 tot 10, hoe zit je met slaap? Ik zit altijd uitstekend. Ze slaapt door. Behalve als ze weet dat mama iets groots heeft. Zoals gisteren mijn boekpresentatie. Toen kwam ze 2 keer. Dus om 2:30 en om 4:30. Maar voor alle andere nachten slaapt ze gewoon lekker door. Klopt het dat je aan dit boek hebt gewerkt toen je net bevallen was? Ja, maar dat komt ook omdat ik gewoon niet. Ik ben iemand dat als ik nog 3 minuten heb, dan denk ik dat ik nog langs de supermarkt kan. Dat ik thuis nog even wat kan opruimen en dat ik ook nog op tijd kom op mijn afspraak. En dat is met dit boek natuurlijk ook zo gegaan. Dus ik heb natuurlijk tegen iedereen gezegd, nee man, ik heb dat boek al lang af voordat ik ga bevallen. Maar dat was niet zo. Dus toen moest het nog afgemaakt worden daarna. Maar wat doe je dan? Eva, je bent net bevallen. Ik weet het. Ik weet het, maar ik weet je wat het ook is? Het is zo'n persoonlijk boek. Die mensen zijn zo persoonlijk geïnterviewd. Dus het is niet iets wat ik alleen over mezelf vertel, maar ik schrijf over hun levens. En ik voel dan een soort verantwoordelijkheid, omdat ik heb gezegd, vertel me alles over je leven. Vertel me alle moeilijke dingen die je zijn overkomen. Wanneer heb je je geschaamd? Wanneer was je vernederd, verdrietig? En dan moet je dat ook tot een perfect goed einde brengen. En ik voelde me heel verantwoordelijk om dat te doen. En als dat betekent dat je dus net bevallen bent en nog even doorwerkt, dan moet dat maar. Er is best wel wat buzz over je. Weet je wel, je komt terug naar de NPO. Is het thuiskomen overigens? Ja, natuurlijk. Ja, terug naar de NPO. Ja. Maar ook over het programma dat je voor AVROTROS gaat maken, de AVROTROS. Je vertelde aan onze redacteur dat het de grootste stap uit je carrière is. Waarom? Ik denk omdat ik heb meerdere grote stappen gehad, maar ik voel bij deze een enorme druk is niet het goede woord, maar verantwoordelijkheid om het te laten slagen. En deze keer heb ik ook heel veel invloed op wat het wordt, uiteindelijk het programma. Hoe ouder je bent, hoe verder je komt in je carrière, hoe meer verantwoordelijkheid je krijgt voor de dingen die je maakt. En mensen vertrouwen dan ook op je ervaring, van hoe zullen we dat doen? Vertel daar zelf wat over hoe je het wil. En ik zie geen marge dat het... Kijk, alles kan mislukken. Dit kan ook mislukken. Ik weet dat. Dat is een deel van de uitdaging. Daarom ga ik het aan. Omdat er altijd het risico is dat het avontuur niet goed afloopt. Maar ik wil zo graag dat het goed afloopt. Dus ik voel veel druk om daar een succesvol programma van te maken. Ja. Heb je al een idee? Ik heb altijd ideeën, sluimerende ideeën. Maar uiteindelijk, Andrew, ben ik gewoon een interviewer. Ja, en je houdt van de journalistiek. Ja. Ik bedoel, misschien ook wel van cultuur, maar journalistiek vind je interessant. Ja. En dat... Toen ik hiermee bezig was, toen las ik een artikel in The Guardian, een opiniestuk van een journaliste die na 5 maanden weer aan het werk ging. En bij zichzelf merkte dat ze meer moeite had met het verwerken van nieuws. Ze begon precies ten tijde van de Oekraïneoorlog en ze schrijft: "Het is anders als moeder. Dat wist ik meteen. Ik ben altijd gevoelig geweest, zacht zelfs in mijn werk. Interviews spelen zich maandenlang af in mijn hoofd. Het schrijven van moeilijke verhalen stuurt me naar een donkere plek. En toch, hoewel empathie niet specifiek iets is voor ouders, is dit mijn nieuwe verse laag van kwetsbaarheid. Ik denk aan kinderen die verloren zijn gegaan door oorlog. Kinderen die verloren zijn gegaan door virussen. Kinderen die verloren zijn gegaan door massale schietpartijen. Kinderen die volwassen zijn geworden en vervolgens verloren zijn gegaan door politiegeweld. Dan denk ik ook aan de moeders die al uren hebben besteed aan het op de wereld zetten van kinderen en ze daarna zijn kwijtgeraakt." Ja, ik kan er niet tegen. Ik was altijd al een emotioneel iemand. En ik weet ook, ik heb het van beide ouders. Dus ik ben dubbel belast. Ik zie mijn vader huilen bij een verhaal die hem raakt. Ik zie mijn moeder meteen tranen in haar ogen. Ik had het altijd al. Maar als je een kind krijgt, en zeker als het kind nog vers is, het zaaltje is 5 maanden, dan... Het voelt alsof mijn huid eraf is gehaald en dat mijn hart aan de buitenkant zit. En nieuws is zo gruwelijk vaak. En ik heb dat als jong mens kunnen verdragen tot op zekere hoogte. Ik weet nog dat ik bij de NOS werkte. En daar had je een hele wand van beeldschermen waar dan alle uren van de dag het nieuws binnenkwam. Op een ongemonteerde feed. Dus AFP, al die buitenlandse feeds, die stuurden gewoon hun ruwe materiaal. En ik was denk ik 24 en ik had dan wel eens de nachtdienst. En ik zat alleen en dan kreeg je beelden uit Irak. Dat was in de tijd dat er iedere dag zoveel mensen omkwamen in Irak. En ik herinner me dat ik 's nachts naar een beeldscherm zat te kijken. En ik dacht, wat een rare, waar kijk ik nu eigenlijk naar? En op een gegeven moment had ik door dat ik keek naar een grote plas bloed met iemands been daarin. En dat was zo afgrijzelijk. En ik dacht toen van, ik weet niet of ik dit ga redden. Ik weet niet of ik dit werk wil doen. Of ik mezelf wil blootstellen aan het meest gruwelijke wat de mensheid bij elkaar aanricht. En je wordt harder, in de zin dat je hart zich beschermt tegen dit soort beelden en verhalen, omdat anders kan je er niet over berichten. En je rationaliseert het voor jezelf door te zeggen, omdat ik bericht over dit soort verhalen, kan ik misschien een deel van het onrecht helpen weg te halen. Misschien doe ik iets goeds. Maar op het moment dat je een kind krijgt, en natuurlijk hormonen spelen daar ook een grote rol in, mijn persoonlijkheid ook, dan zijn dit soort verhalen bijna ondraaglijk. En wat die vrouw beschrijft, is het een vrouw of een man? Het is een vrouw. Ja. Wat ze zegt over die moeders, ja, als ik daar intreed, dan kan ik bijna niet werken. Ja. Heb jij dat ook, als je het voorleest wat zij schrijft, heb jij dat gevoel dan ook? Ik moet je eerlijk zeggen, en ook jouw reactie, ik moet mijn best doen om zelf ook niet emotioneel te worden. Dus ik, wat ik ook denk is dat het zijn niet alleen moeders. Ik heb soms de indruk dat het ook een beetje een taboe is in ons werkveld. Dat we misschien over 50 jaar hier heel anders over nadenken. Hoe we omgaan met zulke heftige beelden. Daarom vind ik het zo stoer dat je die emotie zelf wel toelaat. Vaker ook doet en het erover hebt. Heb je het er thuis over met bijvoorbeeld je man, met Dex of met collega's? Ik denk dat het altijd helpt om met collega's de relativerende toon te zoeken. En ik voel me vertrouwd met mensen. Ik werk al heel lang met dezelfde mensen. Ik kan daar mezelf zijn. Die kennen mij ook. Die kennen ook de mate van tranen die komen. Dus daar kunnen ook grappen over gemaakt worden. Ik heb zelfs een methodiek ontwikkeld om tijdens de repetitie van een tv-programma te huilen. Dan ga ik boven de tafel hangen en dan vallen de tranen rechtstreeks naar beneden. Eva. Zodat mijn make-up niet slecht wordt. Echt waar. En die mensen kennen mij al heel lang, dus die kijken er niet meer van op. Maar weet je wat het is? Het is gewoon, ik kan het niet half toelaten. Dus je zegt, ik vind het stoer dat je het toelaat. Maar het is niet eens een keuze, Andrew. Ik kan het gewoon niet stoppen. Lijkt alsof ik ben dankbaar dat je het doet. Want ja. Ik heb het gevoel dat veel meer mensen ermee worstelen. Ik denk het ook. En wat zijn we toch hard voor onszelf als we dat zeggen dat het niet kan. Kijk, ik denk dat mensen laten veel meer toe van moeders. Je mag als moeder eindeloos praten over wat voor gevoelens je erbij hebt en hoe het je raakt. Maar laat vaders daar ook zo over praten. Amen. Toch? Amen. Je luistert naar Kunststof. Mijn gast vanavond is journalist en programmamaker Eva Jinek. Haar boek Droom Groot 2 is uit en is een vervolg op het eerste boek Droom Groot, waarin ze bijzondere succesverhalen bijzondere succesverhalen optekent die opnieuw voorzien zijn van foto's van Robin Dupuy. Zeg ik het goed? Dupuy, je zei het goed. Jouw eerste boek, dat was een groot succes. Volgens mij waren het 51.000 exemplaren die er zijn verkocht. Waarom denk je dat het zo resoneert bij mensen? Ik kan alleen naar mezelf kijken daarin en denken van welke behoefte had ik waarom ik het boek heb gemaakt. Want uiteindelijk, als het goed is, maak je het boek wat je zelf graag wil lezen. En ik voel me aangetrokken tot het echte verhaal van mensen over hoe ze omgaan met tegenslag. Ja. Dat fascineert me, dat boeit me. En ik ben ook nieuwsgierig in de zin van, kan ik daar iets van leren? En er zijn genoeg mooie verhalen en mooie plaatjes. Je kan jezelf elke dag overweldigen met wat op Insta allemaal gebeurt en hoe goed iedereens leven eruit ziet. Maar uiteindelijk voor handvatten voor jouw eigen leven moet je toch ook kijken naar voorbeelden, naar andere mensen, van hoe hebben zij dat gedaan? En mijn methode van interviewen is eigenlijk altijd hetzelfde. Ik ben op zoek naar de meest gedetailleerde versie van iemands ervaring, omdat ik geloof dat als het heel gedetailleerd is, ook al is jouw leven totaal anders dan mijn leven, maar als het heel gedetailleerd is, dan wordt het universeel. Dan kan ik de les daaruit ontwaren. Dus stel, ik ben een bergbeklimmer. Ik ben een vrouw met hoogtevrees. Ik durf niet eens in de speeltuin mijn kind achterna op een klimrek. Maar ik spreek met een bergbeklimmer en die beschrijft aan mij hoe het is om daar hoog boven de wolken te zitten, of het gevoel te hebben dat ze eraf gaan glijden, of totale eenzaamheid. En ik vraag ze, en wat doe je dan exact op dat moment? Wat zeg je tegen jezelf? Of naar welk gevoel keer je terug? Of wie zoek je op? Wat dan ook. Dan los van het feit dat ik nooit van mijn leven op een berg zal staan, dan kan ik daar iets meenemen van die ervaring. En dat heb je allemaal in deze twee prachtige boeken gestopt. Overigens heb ik begrepen dat de plek waar deze boeken zijn gedrukt ook wel bijzonder is. Ja, toevallig de vorige keer toen het boek uitkwam was in coronatijd. En alles was ingewikkeld en de lancering van het boek moest ook online en zo. En ik had wel gezien dat de drukker destijds, dat Lizzie, mijn co-auteur, daar naartoe is gegaan en dat je daar filmpjes kon maken. Dus ik vroeg deze keer aan mijn uitgever, mag ik deze keer alsjeblieft naar de drukkerij? Ik wil dat gewoon zien hoe dat boek eruit rolt. En toen zei ze, dan moet je ongeveer 13,5 uur rijden, want jouw boek wordt nu gedrukt in Tsjechië. En ik ben dat gaan opzoeken, dat plaatsje. En dat is een klein plaatsje vlakbij de plek waar mijn vader oorspronkelijk vandaan komt. Moravië, in voormalig Tsjechoslowakije, in Tsjechië nu. En ik dacht bij mezelf, dat heeft zo moeten zijn. Ja, full circle. We gaan het straks nog over je beide ouders hebben. Maar ik wil ook nog even over dat boek. Toen ik het had gelezen, dacht ik ook, het is ook goed om dit te lezen als je aanstaande ouder bent. Omdat heel veel van wat je in deze verhalen leest gaat over opvoeding. Want je hoort oudere mensen vertellen over hoe heel veel wat hen is overkomen terug te herleiden is tot hun opvoeding. Zie je dat ook zo, dat die opvoeding zo belangrijk is? Ja. Ja, ik vind het ook oneerlijk dat het zo is. Maar na al deze interviews kan ik, en alle interviews die ik in mijn leven heb gedaan, maar zeker deze, kan ik niet anders dan concluderen dan wat jou overkomt als kind. Het huis waar je geboren wordt, bij welke mensen je opgroeit, drukt zo'n stempel op je leven. En dat is in positieve zin, maar ook in negatieve zin. En de mensen die het in het begin van hun leven moeilijk hebben, omdat dat ergens niet goed zit, die moeten zo hard vechten om dat weer te overwinnen, om zichzelf terug te vinden, om daaruit te komen. En als je het goed hebt, zoals ik ben echt een kind met een heel warm nest, heel veel aandacht, liefde. Er heeft mij aan niets ontbroken, dan is het leven een stuk makkelijker. Ja. Ja, je gaat dan wel denken over je kinderen. Jouw kinderen, de oudste is 5. Die groeien wel op in een snel veranderende wereld. Ja. En die wereld die heeft ook heel veel externe factoren. Dus niet alleen die opvoeding. En dat vind ik ook wel beangstigend op momenten. Want zeker in je boek, als ik het verhaal van Hollywood-actrice Carice van Houten lees, die zich bij Extinction Rebellion heeft aangesloten. Dat is ook wel heel duidelijk een indrukwekkend verhaal over iets wat ons allen van buitenaf staat te wachten. Ja. Kijk, onze kinderen, jouw meisje en mijn kinderen, die hebben een levensverwachting van 100 jaar. Ik weet niet of jij dat durft, maar durf jij te bedenken hoe de wereld er over 100 jaar uitziet? Nou ja, nee. Nee. Nee, ik ook niet. En ik weet het ook niet. En wij hebben ze wel op deze wereld gezet. En ik denk dat mijn vraag aan Carice was eigenlijk, weet je, je had makkelijk je kunnen blijven wentelen in jouw succesvolle carrière als grootste filmster van Nederland. Ook in Hollywood heb je het gemaakt. Niemand verwacht van jou nu nog dat jij je helemaal gaat committeren aan een controversieel onderwerp. En dat je dan ook al dat geweld over je heen krijgt als je dat doet. En zij zegt, ik heb geen keus. Ik heb een kind op deze wereld gezet. Ik ben het aan hem verplicht. Ja. Ik vind het ook heel mooi hoe jij eigenlijk beschrijft dat zij om een andere reden ook een held is. Omdat ze eigenlijk van mening kan veranderen. Ja. En dat vond ik toch wel, sorry, in het borrelnootjes talkshow circuit van Nederland, waar je toch altijd met een paar, nou, ik zal het woord niet zeggen, iedereen is deskundige. Iedereen blijft altijd in zijn mening. En ja, dat zei jij specifiek over Carice, dat zij in staat is om te blijven leren. Ja, ik denk dat wat je leest in hoe ik iemand interview of wat ik eruit pik, zegt veel over wat ik belangrijk vind en misschien wat ik ook mis in mezelf. En ik denk dat het vermogen om voortschrijdend inzicht toe te laten in je leven en echt anders te gaan denken, ik kan het heel erg bewonderen bij anderen, maar de vraag is, kan ik dat zelf ook? En? Ik zou nu volmondig willen zeggen van, ja man, dat kan ik makkelijk, Andrew, wat denk je zelf? Maar dat, ik vind het ook moeilijk. Er zit ook schaamte bij vertellen dat je het bij het verkeerde eind had. Dat is gewoon moeilijk, vind ik. Heb je het op een van de thema's uit het boek wel gehad, dat je eigenlijk denkt, verrek, ik heb hier nu iemand gesproken en ik stond heel anders in de wedstrijd. Ik denk misschien niet zo in die zin dat het zo zwart-wit is, maar ik voel wel dat bijvoorbeeld wat steeds terugkwam in de interviews is schaamte. Hoe ga je daarmee om? En veel van die mensen uit het boek gaan die gaan erin. Dus die lopen er niet voor weg, maar die zeggen, ik werd gek van die schaamte. Ik werd gek van hoe het mij verlamt. Ik had er geen zin meer en ik heb de vlucht naar voren gekozen. En ik spreek me uit. Of ik vertel het ergste wat mij is overkomen, vertel ik gewoon aan mensen. En ik dacht van, ik ben niet zo ver, maar ik dacht wel van, dat klinkt goed. Mooi. Ik wil even naar jouw jeugd, naar toen je naar Nederland kwam. Dat boek van jou laat ook de veerkracht van de mens zien. Ontzettende veerkracht, maar ook die van jou. Dus het verhaal van jou is ook het verhaal van je ouders, het verhaal van je broer Jan. En je begint het boek met een verhaal dat me enorm raakt. Want je vertelt over jouw eerste schooldag in Nederland. Eva Jinek is 11 jaar oud, net uit Amerika, Washington D.C. Zou je willen lezen wat er in je boek staat? Ik wil tegen de meester zeggen dat ik het niet begrijp, dat hij langzamer moet praten. Alsjeblieft, wil ik smeken, mag ik achterin zitten? Weg van de blikken van de andere kinderen die ik net een kwartier geleden voor het eerst in mijn leven heb ontmoet. Maar ik kan geen kant op. Ik kijk alleen naar het blaadje voor mij en begin uit wanhoop letters te schrijven. Ik voel hoe een traan over mijn wang rolt, langs mijn kin, die ik niet durf af te vegen, en zo op het nieuwe schoolschriftje valt waarin ik voor het eerst van mijn leven een dicté maak in het Nederlands. Die traan was heet, dat voel ik nu nog als ik eraan terugdenk. Die brandde van schaamte. De meester ziet het en hij wil me troosten. Iemand in de klas lacht en daarna ook anderen. Eerst voel ik me hulpeloos, nu volgt de woede. In die klas, mijn eerste Nederlandse klaslokaal met beslagen ramen en de geur van oude radiatoren, leerde ik in sneltreinvaart een extreem waardevolle les. Zonder taal ben je niets. Het maakt niet uit hoe slim of grappig of innemend je bent. Zonder woorden telt dat allemaal niet. Ik ben onzichtbaar. Niet te kennen, niet te beminnen. onthand en machteloos. En ik weet nog dat ik op dat moment in mijn hoofd tegen mezelf zei: dit nooit meer. Goed geschreven. Nou, het is echt uit het hart. Dit was echt mijn ervaring toen. En dat was... Kijk, nu 30 jaar later kan ik daarop terugblikken en zien hoe dit instrumenteel is geweest voor wie ik ben geworden. Maar op dat moment was het gewoon... was ik ook wel in paniek en ik dacht van, komt dit ooit nog goed? Ik was alles kwijt, mijn vrienden. Maar letterlijk het vermogen om connectie te maken met anderen. Want dat gebeurt met taal. En nu het cadeautje is dat ik oud genoeg was om me dat te realiseren. En wat ik daar zeg, hè, van dit nooit meer. Ik heb eigenlijk dat genomen, die woede, machteloosheid. En dat omgezet in een wil om die taal wel te spreken. En om communiceren eigenlijk tot mijn... belangrijkste instrumenten maken. Ja, en dat voor een meisje dat in Amerika regelmatig op school voor meer dan 800 kinderen een spreekbeurt gaat. Dat vertelde je broertje Jan aan ons. Jeetje, ja, ik ben ook altijd misschien wel een beetje een show-off geweest. Ja? Nou, ik vind het wel leuk om, ja. Ik zie jou, hoe zagen die hallen eruit, weet je wel? Dan, 800 is best wel veel. Ja, Jan overdrijft ook een beetje, denk ik. Maar ik had een prachtige school. Ja. Dat was een privéschool in Amerika. Dat werd betaald door mijn vaders werk. En daar werd mij gevraagd als kind. Niet, wat wil je later worden? Maar wat ga je voor andere mensen doen als je groot bent? Ja. Maar ik herken wel wat je zegt over dat moment. Ik ben zelf, toen ik 9 jaar oud was, uit het buitenland naar Nederland gekomen. En heb toen ook de taal moeten leren. Ik heb die dag niet zo voor het... Ik kan dat niet zo voor de geest halen. Maar wel wat je beschrijft, die onzekerheid die je hebt bij het leren en het beheersen van een taal. Maar jij hebt dat soort van omgedraaid. Want je bent bij het NOS-journaal gaan werken. Je bent precies die kant op gegaan waar je eigenlijk niet naartoe zou moeten gaan als je niet zeker bent over taal. Maar jij toch eigenlijk ook dan, Andrew, of niet? Ja, misschien wel. Maar hoe was dat dan voor jou? Was dat ook een bewust ding? Ik denk... Nee, kijk, nu achteraf kan je het een beetje soort plaatsen. En dan maak je daar een verhaal van en dat lijkt dan goed aan te sluiten. Het was niet dat ik heel erg bewust wist van... weet je wat, ik spreek nu niet de taal, dan ga ik later bij het journaal werken. Dat was het niet. Maar het is natuurlijk wel zo dat voor mij het moment... dat ik voor het eerst het NOS-journaal presenteerde... was een groot moment. Niet, dat zou voor iedereen een groot moment zijn. Maar voor mij had het extra betekenis, omdat ik dacht... ja. Ik ben die gekke buitenlander die de en het door elkaar haalt. En ik zit hier wel nieuws te lezen. Maar ben je er nog wel eens onzeker over? Over die lidwoorden en al dat soort dingen? Of ligt dat achter je? Dat ligt achter me. Ja. Maar dat betekent niet dat ik het altijd helemaal foutloos doe. Maar dat ligt achter mij, ja. Maar dankzij dat kleine krantje voor grote mafkezen... dat je op je tweede schooljaar al begon... En dit soort speeches in Amerika kunnen we van je genieten op de radio en de televisie. Ik ben een van de gezegende mensen die werk heeft gevonden waar ze ontzettend gelukkig van wordt. Jij spreekt ook Tsjechisch, hè? Niet goed. Maar hoe belangrijk is die taal voor jou ook met het opvoeden van je eigen kinderen? Want taal is meer dan alleen maar wat je uitspreekt, hè? Ja. Nou, kijk, je eerste taal, maar dit zul je zeker kunnen beamen, is de taal die het dichtst bij je hart zit. Dus als iemand je een knuffelwoordje of een liefkooswoordje in je eigen taal, je oorspronkelijke taal of de taal van je ouders, dat raakt het meest. Ik denk dat het jammer is, ontzettend jammer, dat mijn Tsjechisch niet perfect is. Mijn ouders hebben met de allerbeste bedoelingen steeds de taal van het land waar wij woonden tegen ons gesproken. Ja. Dus je moet je voorstellen, in Amerika spraken mijn Tsjechische ouders Engels tegen ons met een Tsjechisch-Nederlands accent. Ja? Behulpzaam. Ze deden hun best. Ze zeiden tegen elkaar... we willen niet dat die kinderen zich als buitenlanders voelen. We gaan ze helpen. Maar je leert perfect Engels op school. En toen we in Nederland woonden... gingen mijn ouders Nederlands tegen ons praten... met hun Tsjechisch accent. En ze hebben dus alleen onderling Tsjechisch gesproken... en niet zo bewust met ons. Ja. Ik vind dat een groot gemis in mijn leven. Maar ik kan mijn ouders verstaan als ze praten. En ik praat ook als ik wil roddelen over mensen in de winkel. Praat ik ook gewoon Tsjechisch tegen ze. Maar ik denk dat ik een beetje als een kleuter klink. Niet heel volwassen. Je praat het in ieder geval. Dat is het belangrijkste. We gaan zo verder praten. Maar eerst luisteren naar het NOS-journaal van 7:30. Gelezen door Ties van Kesteren. NPO Radio 1. De Amerikaanse leider van de Republikeinse partij, Mitch McConnell, stopt in november. De 82-jarige senator zit sinds de jaren 80 in het Huis van Afgevaardigden voor de staat Kentucky. Hij vindt het tijd dat een nieuwe generatie leiders opstaat in de VS. 32 grote Europese uitgeverijen eisen ruim 2 miljard euro van Google voor machtsmisbruik. De uitgeverijen stellen dat ze honderden miljoenen verloren door een verkoopplatform van Google dat bijna de advertentiemarkt in handen heeft. Google noemt de rechtszaak opportunistisch. De opvang voor Oekraïners in de jaarbus in Utrecht is nog altijd gesloten voor nieuwe vluchtelingen. De locatie is overvol. Het Rode Kruis kijkt of het kan helpen de situatie te verbeteren. De Amsterdamse gemeenteraad heeft besloten dat Femke Halsema een tweede termijn mag dienen als burgemeester. Halsema werd in 2018 de eerste vrouwelijke burgemeester van de hoofdstad en mag dat nu blijven tot 2030. Kunststof. Je luistert naar Kunststof met journalist en programmamaker Eva Jinek. Haar boek Droomgroot 2 is uit en is een vervolg op het eerste boek Droomgroot, waarin ze bijzondere verhalen optekent en inspirerende gesprekken voert. Opnieuw voorzien van prachtige foto's gemaakt door Robin de Puy. Wij hebben gehad over taal net. We hebben het ook al een klein beetje gehad over Amerika, want daar zat je natuurlijk ook op school. Daar gaf je speeches. In een, je broer maakt het iets groter. Ja. Je broertje. Maar wat je broertje ook zegt, dat dus die hele struggle met taal, dat het je ook extra heeft gemotiveerd om je nog sneller aan te passen. Maar je bent in Tulsa, Oklahoma geboren, hebt in Washington gewoond. Maar je broertje vertelde ook dat jullie komst naar Nederland voor hem een cultuurshock was. Hij zegt, ik voel me soms nog steeds een beetje buitenlander. Ik moet bijvoorbeeld kinderliedjes zingen voor mijn kinderen die ik zelf niet ken. Je mist een gedeelde achtergrond. Herken je dat? Zeker, zeker. En dat haal je niet meer in. Nee, hè? Nee, dat is het lot van een migrant. Dat je altijd een soort zwarte of een blinde vlek hebt, weet je wel. Iets achter jou wat je niet kan kennen. Je hebt niet die gedeelde jeugd. Dus als mensen praten over, als generatiegenoten van mij praten over wat ze op tv keken als kinderen en zo, dat heb ik niet. En dat in het begin, toen ik hier woonde, voelde dat als iets heel wat mij onzeker maakte. Van ik snap die culturele referentie niet. Kan ik daarop inhaken? Mm. Ik begreep niet helemaal wat er bedoeld werd. Naarmate je hier langer bent, en Jan en ik zijn hier natuurlijk al heel lang, dan ebt dat weg. Maar dat wordt weer courant als je kinderen hebt. Want wij hebben geen Nederlandse vroege jeugd om aan te refereren. Dus wij kunnen die Nederlandse kinderliedjes niet zingen. En laatst kwam Paxi thuis en die was gewoon heel nonchalant een Nederlands kinderlied aan het zingen. En ik was ontroerd, omdat ik dacht, dit kan ik niet. Mijn kind kan al iets wat ik nooit heb gekund en wat ik nooit zal kunnen. Ja, ja. En hij deed het met zoveel gemak. En ik hoor ook, hij maakt geen fouten met lidwoorden. Hij heeft dat. Zijn vader is natuurlijk een Nederlander. Maar hij heeft dat. Dat moet je leren als kleinkind. Omdat de en het is vaak niet rationeel. Dat moet je gewoon leren van een Nederlands sprekende ouder. En hij spreekt het perfect. Ja, mooi. Toen jij zwanger was, die aankondiging daarvan, postte jij een foto op Instagram van jou met je broer. En je schreef daarbij, dit ben ik met mijn broer Jan. Zo leuk dat Pax straks ook iemand heeft om mee op te groeien. En dat riep bij mij de vraag op, hoe hecht jullie zijn als gezin? Heel hecht, zou ik zeggen. Ja, ik denk dat we hebben verder geen familie eigenlijk, of geen contact met verdere familie. Mijn ouders zijn als hele jonge mensen weggegaan uit Tsjechoslowakije. Ze waren 23 en 18. En omdat ze gevlucht zijn, konden ze nooit terug. Ze waren persona non grata geworden. En ze zijn dus zonder hun familie, vrienden, whatever, vertrokken. En totaal op elkaar aangewezen in hun nieuwe leven als vluchteling in Nederland en later in Amerika. En toen kregen ze Jan, of mij eerst en daarna Jan. En ik denk dat als er verder geen familienetwerk is, dat drijft je of heel dicht bij elkaar of uit elkaar. Ja. Bij ons heeft het ons bij elkaar gedreven. Dus ja, ik spreek mijn ouders, ik had ze net nog aan de telefoon, ik spreek ze heel vaak. Ja, maar wat zeg je dan? Gaat het dan over het nieuws of over de dag? Of? Mijn moeder zei dat ze een Tsjechische vriendin te eten hadden. En ze zei, maar je bent zo op de radio. Ik zei, ja, maar Jan stuurt een link, dan kan je het later luisteren. Dit soort praktische omgang met je ouders, dat was het gewoon. Dus ik spreek ze vaak. We hadden het ook over veerkracht. En als je het over veerkracht hebt, dan denk ik, als je dat in het woordenboek opzoekt, dan kan je wel een foto van jouw ouders er zo naast zetten, ja. Toch? Waarom? Omdat zij als hele jonge mensen onder die hele moeilijke omstandigheden, dus straatarm, zonder hulp van ouders of vrienden of wat dan ook, hebben ze het gered. En met elkaar. Dus zij hebben het individueel gered. Zij hebben het met hun huwelijk gered. En zij hebben een leven gecreëerd voor mijzelf en voor Jan. Kijk, zij zijn arm geweest en getraumatiseerd door het vluchten. Maar Jan en ik zijn opgegroeid in rijkdom. Met eindeloze mogelijkheden. Dus binnen één generatie dat zij hun slechte ervaring als vluchteling en die eenzaamheid die ze hebben gevoeld, dat ze dat hebben om kunnen zetten in een thuis voor mijn broer en voor mij, die zo warm is en zo gemakkelijk en zo privileged, zeg ik ook. Ik heb alleen maar luxe gekend. Dat vind ik ongelooflijk knap van mijn ouders. En ze hebben meerdere keren in hun leven zijn ze eigenlijk opnieuw begonnen. Eerst als vluchteling uit de toenmalig Tsjechoslowakije in Nederland, waar ze overigens met open armen werden ontvangen. en heel goed werden behandeld. En waar hun allebei een studiebeurs kregen. En waar ze alle kansen kregen. Daar hebben ze 10 jaar gewoond. En toen na 10 jaar besloten ze van... we willen toch Amerika zien, het Vrije Westen. Ik denk voor kinderen die opgegroeid zijn in een communistisch land, een dictatuur. Het idee van Amerika moet zo magisch zijn geweest. Zo buitenaards. Dat het idee dat ze daar konden gaan wonen en werken was natuurlijk een droom die uitkwam. Dat hebben ze gedaan. En toen ik 11 was, was het een nadrukkelijke wens van mijn moeder om opnieuw te beginnen in Nederland. Omdat zij de Amerikaanse samenleving te hard vond. En elke keer hebben ze het gered. Waarom vond ze het eigenlijk te hard? Nou, ik denk dat de stad waar wij woonden confronteerde je daar ook mee. Washington was in de jaren 80 murder capital van Amerika. Dus daar werden ontzettend veel moorden gepleegd. Heel veel criminaliteit, heel veel drugsgebruik. Maar ook een hele gesegregeerde stad. Dus de stad heeft de vorm van een diamant. En 1/4 van die diamant was wit en rijk. En 3/4 was zwart en arm. En als je een straat overstak, dan kon je al zien wat het verschil was. Het was niet subtiel. En die armoede in Amerika is van een totaal andere diepte en omvang dan armoede hier. Waarmee ik niks af wil doen aan de ervaring van mensen hier. Maar dat is gewoon soms mensonterend wat je daar ziet. En mijn moeder zag dat. En ze zag het regelmatig. Ze had een cateringbedrijf. Ze deed inkopen aan de andere kant van de stad. En dan reed ze door dat slechte deel van de stad. En ze zag dat letterlijk. En in die Amerikaanse samenleving, tot op heden is dat nog steeds zo, hebben ze niet de vangnetten die wij hier hebben. En zij wist, als mij en Pavel, mijn vader, dus als hen iets zou overkomen, dan zijn Jan en ik alleen daar. En wie vangt ons op? Zonder familie, in een maatschappij zonder vangnetten. En dat beangstigde haar. En zij wilde daarom terug naar Nederland, wat zij een socialere maatschappij vond, en wat het ook is. Had ze daar dan geen discussies over met je vader? Vast wel. Zeker wel. Ja, ik was natuurlijk een beetje jong, dus ik heb dat niet zo op het vizier. Maar ik weet dat mijn vader heeft ingestemd met haar wens. Maar ik denk dat hij mij wel in Amerika had willen blijven. Ja, jij hebt je er ook een beetje tegen verzet. Destijds heb ik me stevig verzet. Hand en tand. Maar dat, ik weet nog dat ik dacht, ook zo raar. Ik was 11 en ik dacht, als ik dit nou goed onderbouw, dan kan ik ze nog overtuigen om hier te blijven. Dus ik zat de hele dag te lullen, maar het lukte natuurlijk niet. Ze had het al lang besloten. Heb je dan nooit gemerkt dat er een enorm trauma zit als je zo moet vluchten? Dat je ouders hebben het misschien kunnen verbloemen. Maar dat moet toch op, dat, ja, hoe jong was je moeder toen je vader haar meenam? Hij had 18. Ontmoet, ja. 18, dat ja. Je zo lang bij elkaar blijft en zoveel ja. Hebt meegemaakt. Ik denk, intuïtief weet je als kind zeker waar het pijn van je ouders zit. Als volwassene, en zeker als journalist, kijk, ik kan ook op afstand kijken naar het verhaal van mijn ouders en denken, dit is het verhaal van vluchtelingen, dit is het verhaal van Europa, dit is het verhaal van vrijheid. Maar als het je eigen ouders zijn, dan is het vaak te dichtbij. Dan wil je het er liever niet over hebben. En ik denk, mijn ouders wilden ons niet belasten met die trauma, maar het is ontegenzeggelijk waar dat een trauma is. En ik denk dat iedereen die gevlucht is onder dit soort omstandigheden en ergeren, zal dat begrijpen. Ja. Heb je daar nu wel eens gesprekken over met je ouders, nu je ouder bent? Kijk, ik wilde mijn ouders interviewen. Dus mijn moeder voor het eerste deel en mijn vader voor het tweede deel. En dat hebben ze geweigerd. Ik heb die mensen slecht opgevoed. Ze luisteren niet naar mij. En toen zei ik, oké, als jullie niet geïnteresseerd... Zij zeggen dan, ja, we hebben één kind wat heel graag in de belangstelling wil staan. Dat betekent niet dat wij dat willen. Ja, Toen heb ik gezegd, fine, dan schrijf ik een portret over jullie. En ik merkte dat ik toch, ook al zijn dit mijn ouders al 45 jaar, dat ik toch dingen moest vragen om het op te schrijven. Dus als mijn ouders aan het oppassen waren bij mij voor op Pax en Salo, dan ging ik een beetje, zei ik tegen mijn vader van, Tato, ik ga even de telefoon aanzetten, ik ga je wat dingen vragen, zodat ik de data goed heb. En dan loopt dat natuurlijk vanzelf. En dan wordt het een verhaal. En eigenlijk voor het eerst ging ik mijn vader al die dingen vragen. Ja. Je hebt het opgeschreven, ze opereren in een tandem. Weet je hoe irritant dat is? Als je ouders één brein delen. Dat kan ik me voorstellen, ja. Ja, nee, je kan niet. Ze vinden ook altijd hetzelfde. Weet je, kon je vroeger denken van, nou, dan ga ik die één een beetje onder druk zetten of een beetje inmasseren, dat ik dan iets mag. Maar dat doen mijn ouders, daar doen zij niet aan. Ja, en jouw moeder, dat vond ik ook wel leuk. Je zei van, je had het net over Washington. Die reed met de kersenrode Mercedes, maakte ze Washington een beetje onveilig. Ze had dat cateringbedrijf. Maar ze was ook de beste handhaver die de gemeente nooit zal hebben, zegt mevrouw Jinek. Mijn moeder, mijn moeder is, hoe zal ik het uitleggen? Mijn moeder is klein en blond, maar mijn moeder is ook een vulkaan. Als mijn moeder boos is, ja. Berg je. Ja? Ja, echt. Run. Run for your life. En mijn moeder, en dat bewonder ik zo in mijn moeder. Mijn moeder is niet afhankelijk van andermans mening van haar. Ik wel. Ik ben daar gevoelig voor. Of de groep. Is alles oké? Okay? Gaat het? Mijn moeder volgt altijd haar eigen koers. En een belangrijk onderdeel daarvan is dat niemand mag kinderen of dieren pijn doen. Dus als zij vindt dat iemand te hard... Ze wonen in een doodlopende straat in Den Haag. Als zij vindt dat daar iemand te hard rijdt, dan gaat ze voor de auto staan, op de weg. Mijn broer en ik ons verstoppen, My weet God, je wel. Ach, ja. En dan gaat ze met dat Tsjechisch accent dus schreeuwen tegen de chauffeur. Nou, ik kan het nu waarderen, maar ik denk dat mijn broer en ik vaak hebben gedacht... Oh, konden we nu maar... verdwijnen. Ik begrijp dat ze ook een keer... en ik weet nog niet of dat met je vader is... of ze hem dan heeft opgetrommeld... naar school is gegaan om excuses te eisen... omdat een leraar jou en een Surinaamse klasgenoot... onheus had bejegend. Wat is daar gebeurd? Ja, dat is lang geleden, zeg. Ja, ik denk aan degene naast wie ik zat die het was. Ik ga zijn naam niet noemen om zijn privacy te beschermen. Hij en ik zaten achter in de klas. En ik denk dat we zaten te kletsen. En toen zei de leraar iets in de trant van... kunnen die twee buitenlanders achterin een beetje opletten? Mm-hmm. Of ja, dat was het. En het was ook een beetje... sprak ons ook aan op ons Nederlands. En ik was helemaal... en hij ook, was een beetje flabbergasted. Wat waren we aan het doen? We waren 16. We waren even aan het kletsen. En ik heb dat aan mijn ouders verteld. Nou, over in tandem opereren gesproken. Wie ging je er naartoe? Mijn vader kwam thuis van kantoor. Hij is econoom, hij werd een bankier, hij werkte bij de bank. En ze zijn naar school gegaan in de lunchpauze om verhaal te halen. En dan heb je twee gevoelens als kind. Eén, je sterft in de hoek, want je denkt dit overleef ik niet. En aan de andere kant was ik zo trots dat mijn ouders dat even recht kwamen zetten. En die leraar heeft zijn excuses aangeboden aan mij en mijn klasgenoot voor de hele klas. Nou kan je zeggen, kijk, mijn ouders verder, als er problemen waren, moest ik het zelf oplossen op school. Maar dit was zo'n gebaar van, zo moet je niet tegen je laten praten. Dat heb ik ervan meegenomen. En ik vond het geweldig dat ze dat deden. Het is zo indrukwekkend. Drie keer in je leven heeft je vader alles opgegeven en is hij opnieuw begonnen, samen met je moeder. Het zijn niet alleen twee afzonderlijke, bijzondere verhalen... maar het is ook een soort prachtige liefdesgeschiedenis. Maar toch even over je vader. Was hij streng, nuchter, zacht? Want de moeder hebben we nu... Ja, mijn vader is een bedachtzame man. Niet hard, helemaal niet. Een serieuze man en nam mij en neemt mij als kind, zijn kind, altijd serieus. Dus hij heeft me enorm gemotiveerd in mijn leven... Ik denk gewoon een rechtvaardige vader. Dat zou ik zeggen. Een vader die heeft moeten vluchten. Ja. Vlucht uit Tsjechië. Volgens mij naar Oostenrijk. Ja, hij is eerst... Eerst was hij alleen gevlucht zonder mijn moeder. Toen was hij in Duitsland en toen dacht hij... ik kan dit niet zonder haar. Dat heb ik nog niet eens verwerkt in het verhaal. Want het verhaal is zo groot. En toen is hij terug naar huis gegaan. Toen was de grens nog half open. Kon hij nog terug. En toen heeft hij haar opgehaald. Ze waren toen 2 jaar samen. Hij kende mijn moeder vanaf haar 16e. En dit was de zomer van 68. Dus dit is de zomer dat de Russen Tsjechoslowakije binnenvielen. Mijn moeder was net klaar met mijn middelbare school. Mijn vader was even in Duitsland. Dacht, ik red het niet zonder haar. Is teruggekomen, heeft haar opgehaald. Toen zijn ze samen naar Oostenrijk gegaan. Toen hebben ze nog in een jamfabriek gewerkt. En mijn moeder naaide... Ze lijmde regenjassen aan elkaar. En toen, dit is ook weer zo, je kan je er niks bij voorstellen. Ze aten in de mensa van de universiteit in Oostenrijk, in Wenen. En daar hing een bord dat een professor uit Nederland had een stuk of 18 studiebeurzen te vergeven. En dan moest je 's middags bij hem melden voor een soort intakegesprek of je in aanmerking kwam daarvoor. Mijn moeder sprak geen Nederlands natuurlijk, mijn vader ook niet. Een beetje Duits. En mijn vader was toen derdejaars economiestudent en... vierdejaars. Ze zijn op gesprek geweest bij deze professor. En hij zei, morgen, hier heb je 2 treinkaartjes. Utrecht Centraal, morgen vertrekken jullie. Ja, en toen begon het hoofdstuk Nederland. En je vader is persona non grata. Heeft ook niet zijn eigen vader kunnen begraven. Nee. Ook niet zijn eigen moeder. Nee. Ook niet zijn eigen vader kunnen opzoeken toen hij ziek was. Betekent dat jij ooit je familie hebt gekend aan die kant? De ouders van mijn vader niet. Die zijn allebei overleden voordat ik geboren ben. En aan mijn moederskant heb ik mijn grootouders voor het eerst ontmoet. Ik heb ze, kijk, de communisten lieten mensen dan wel eens mondjesmaat reizen, maar nooit als stel. Want als je als stel zou reizen, dan zou je waarschijnlijk vluchten. Ja. Dus dan lieten ze mijn oma 1 keer bij ons op bezoek komen in Amerika. En 1 keer zijn is mijn opa ook in Oklahoma geweest. Ik heb ze na 89, na de val van de muur, toen mijn ouders terug konden voor het eerst naar Tsjechië, heb ik mijn grootouders als 11-jarig, 12-jarig voor het eerst leren kennen. Maar nogmaals, ik sprak ook niet goed Tsjechisch. En die afstand is groot. Je ontmoet je grootouders eigenlijk voor het eerst als je 11 bent. Ja. Dus dat verhaal van mensen die opgroeien, zoals mijn kinderen nu, groeien op met, godzijdank, de grootouders aan beide kanten. En dat mijn zoon logeert bij mijn ouders of bij zijn oma en opa in Noordwijk. En dat dat een onderdeel is van zijn leven, dat heb ik nooit gehad. Dat vind ik geweldig. Ja. En dat vluchtverhaal, hoe werkt dat door op jou nu? Bijvoorbeeld als je het over de oorlog in Oekraïne hebt of de andere conflicten. Werkt dat verhaal van je ouders nu door? Hoe en hoe? Het bepaalt ook mijn identiteit. Ik ben ook een kind van vluchtelingen. Dus ik kijk dan denk ik anders naar vluchtelingen. En ik weet dat mensen die vluchten laten alles achter. Ja, dus voor het geval dat je daar een naïef idee over hebt, over wat het betekent om te vluchten, dat je dat even doet of zo, dat is niet zo. Dit is een levenslange trauma voor mensen die vluchten. En het zijn ook, dat zegt mijn vader altijd, hij zegt, het zijn de sterkste mensen die durven te vluchten. Ja. Die laten hun taal, hun land, hun mensen, alles achter. Dus ik kijk daar met een ingevoerde blik naar. Ik kijk er naar zoals ik ook, weet je, het verhaal van mijn ouders daarin meeneem. En mijn vader zei altijd tegen mij en Jan van, de Russen zijn 12 uur hiervan verwijderd. En dan zeiden wij, papa, het is zo lang geleden. Maak je daar dan niet druk om? Gebeurt niet. En moet je kijken wat er gebeurt. Ze doen het gewoon. Wat zegt hij dan nu? Ja, hij ziet de tragiek van de herhaling van de geschiedenis. En dat is machteloos en dat is verschrikkelijk. En je ziet, wij zijn niet bij machten om het te stoppen. Toen de Russen Praag binnenvielen in 1968, dachten mijn ouders en met mijn ouders heel veel Tsjechen, dit zal de wereld toch niet laten gebeuren. Je laat toch niet zomaar dat zij binnenvallen, dat niemand iets doet. En niemand was bij machten te stoppen. Ja. En dat gebeurt nu weer. Ze zijn 12 uur hier vandaan. Het is zo, al die jaren dat we gedacht hebben, in een illusie hebben geleefd, dat er niet meer een oorlog in Europa zou komen. Moet je kijken wat er gebeurt. Dus ik vind mijn vader soms wat zwaar op de hand. Terwijl hij in zijn levensverhaal een enorme optimist is. Maar als je met hem praat, soms kan hij hier wat pessimistisch over zijn. Maar hij heeft altijd gelijk. Laten we hopen dat dat het niet zo is. Nou ja, nee. ik moet je zeggen, je had het over optimisme. Als we nog even naar jouw boek gaan. Dat staat natuurlijk. Je hebt het letterlijk over wat het woord ambitie betekent. Hè? En je legt ook uit van, nou, goh, ik heb toch die Amerikaanse roots. Hè? Dat, mag ik zeggen dat optimisme van de Amerikanen soms grenst aan een stukje onverantwoordelijkheid? Tuurlijk. Hè? Craziness, ja. Yeah. Dus zeg maar, vol inspirerende verhalen. Mensen die geslaagd zijn in het leven. In een weg die vol met obstakels ligt. Maar weet je, hoe is het? Nou, laat ik het anders zeggen. Wat zijn de lessen die je hebt geleerd van de mensen uit het boek als het gaat om die definitie van ambitie? Hou je je daar nog aan vast na het horen van al die ellende? Geloof je dat je echt dat het goed komt met een positieve? Dat het goed komt. Ik denk, kijk, nadat ik al die mensen had gesproken, dacht ik, Wat is dat geheime ingrediënt? Of wat hebben zij gemeen? Ze zijn heel verschillend. Hele verschillende levens, hele verschillende ervaringen. Wat hebben ze dan gemeen? En ik kom uit op steeds hetzelfde. Niemand blijft gespaard van tegenslag. En bij de een is het gruwelijker dan de ander. Absoluut, hè? Sommige mensen, dan valt het mee. Mijn tegenslag is echt baby tegenslag. Een paar kleine. Ja, ik sprak geen Nederlands en ik ben een keer ontslagen. Nou, dat was het. De dingen die deze mensen meemaken is van een hele andere orde van grootte. Maar wat bindt deze mensen? Dat is hoe zij omgaan met die tegenslag. En geen enkel van die mensen in beide boeken ziet zichzelf als slachtoffer. De dingen die hen zijn overkomen in het leven, die harnassen ze als het ware en gebruiken ze om er iets mee te doen. Als een soort kerosine om verder te gaan. Om verder te strijden. Om iets moois te maken. Om iets goeds voor een ander te doen. Dus het leven overkomt ze zoals het iedereen overkomt. Maar ze gaan niet liggen en dat gedwee over zich heen laten komen. Ze pakken de regie terug en ze maken iets van dat leven. Ja, maar het kan ook vermorselend zijn. Hè? Er zijn dus natuurlijk ook, ambitie kan vermorselend zijn. En er zijn ook heel veel mensen die er niet toe in staat zijn om zich terug te kunnen vechten. Snap je wat ik bedoel? Ik snap helemaal wat je bedoelt. En dat is de wrange werkelijkheid. En daar moet je ook. De mensen in dit boek, dit is aspiratie. Dit zijn mensen die daar wel toe in staat zijn. Nou, daar trek ik me aan op. Daar laat ik me door inspireren. Maar dit is niet wat iedereen kan. Helemaal niet. Helemaal niet. Maar hoe moet het dan? Bijvoorbeeld Raja, die in het boek. Die legt heel erg goed uit. In de kunst- en cultuursector. Er zijn maar 11% van de directeuren of zo zijn vrouw. En ze heeft het helemaal met. Je kan de Excel-sheet erbij pakken. En het is gewoon klink en klaar dat de vrouwen ondervertegenwoordigd zijn. Ja. En mensen van buiten de Randstad. En het blijft zo. Ja. Raja is iemand die een ongelooflijke veerkracht in haar leven gehad. Die een extreem moeilijke start als kind heeft gehad. Die zichzelf teruggevochten heeft. En wat betreft deze kwestie. Zij is ook een heel erg pragmatisch mens. Dus we kunnen eindeloos ouwe hoeren over. We moeten over seksisme en discriminatie. En dat het niet klopt dat er zo weinig vrouwen in de kunsten zitten. En dit soort dingen. Uiteindelijk, zegt ze, moet je gewoon mensen pakken waar het ertoe doet. Waar het ze raakt. Dan gaat er iets veranderen. Wij betalen elk 4 jaar een 500 miljoen aan subsidie aan de kunstsector. Laten we eens kijken naar voorwaarden om die subsidie te krijgen. Je zegt wel dat je het gaat besteden, gelijkmatig, aan man en vrouw. Is dat ook zo? Laten we daar een rapport van maken. Hier zijn mensen op afgestudeerd. Dit is eigenlijk heel erg simpel. We geven jou belastinggeld. Je zegt dat je er iets mee gaat doen. Laat het ook in een rapport zien. En we controleren dat bij de kunstenaars die je zogenaamd hebt gesproken. Ik weet zeker dat als je aan de portemonnee komt, dat mensen in actie komen. Dus Raja heeft ook een hele pragmatische oplossing voor zo'n probleem. Maar dit zou dus ook bij de NPO kunnen, toch? Om te controleren hoe het hier werkt. Ja, natuurlijk. Zeg ik heel makkelijk, maar dat zou moeten kunnen. Ja, maar waarom is dat? Waarom is dat vooralsnog niet zo? Dat er goede controle op de NPO zit? Ja, en nou ja, waarom veranderen dingen niet? Want jouw boek, je krijgt hoop van het boek. Goed zo, dat is de bedoeling. Ja. Maar ik heb tegelijkertijd ook dat ik denk, oh gosh, hoe kunnen we het nou zo organiseren? Nee, laat ik het anders zeggen. Jij zegt over, ook recent weer tegen Roos, over jouw man, als Dex niet zoveel zou doen, dan had ik dit niet kunnen doen. Met een van de weinige vrouwen die dat zegt. Ja. En want hij is thuis met de kinderen. Hij is thuis zodat met ik de kinderen. Ja. Dus op een microniveau is dat enorm belangrijk. En dat zet mij ook aan het denken van, ik hoor het niet zo vaak bij man. Ik hoor het ook niet zo vaak uit mijn eigen mond komen. Erkennen wat mijn vrouw allemaal doet. Ja. Maar op het niveau van een NPO, van culturele sector. We spreken het uit, maar vervolgens blijft het. Ja. Ik zal hier proberen een intelligent antwoord op te geven. Het begint op microniveau. Dus wat doe je in jouw kleine familieomgeving? Ja. Wat doe je in je huis? Als we het hebben over gelijkwaardig ouderschap, dan betekent dat dat je afspraken maakt over hoe je dat doet. Je kinderen zijn maar een beperkt aantal jaar heel klein. Ja. Wij wilden niet dat we allebei werken als ze er zijn, als ze klein zijn. We zijn erop uitgekomen dat ik naar buiten toe werk en Dexter, ik noem dat ook werk. Hij is de hele dag met de kinderen bezig. Dat was de best mogelijke oplossing voor ons. En ik praat daar openlijk over, omdat ik wil dat mensen zien dat het niet iets is wat ik zomaar even doe. Dat Dexter daar ook voor moet inleveren. Dit is een gezamenlijk project. Die kinderen zijn ons gezamenlijke kinderen. Mijn baan is iets wat wij alleen mogelijk maken door dit samen zo op te lossen. Ik hoop daarin dat het makkelijker wordt om het erover te hebben. Dat zorgen voor kinderen is niet achteloos onbetaald werk. Dit is een fulltime job. Dat weet je als vader. Er is geen seconde. Niemand zegt van, hey, ik mag van de Arbo nu even pauze hebben. Stop maar met huilen. Dat is er niet. En als het om organisaties gaat, hoe verander je dat? Bedoel je als het traag is? Ik heb me heel lang verzet tegen het idee van een kwotum of dwang. Omdat ik, denk ik, net als de meeste mensen, beoordeeld wil worden op merites. En niet omdat ik een vrouw ben. Ik heb juist mijn best gedaan op de inhoud, zodat ik daar niet op beoordeeld word. En dat voelt als een stap terug als je zegt, we hebben een kwotum nodig om iets af te dwingen. Maar we zien dat als we het overlaten aan de maatschappij, dat die gelijkwaardigheid in de maatschappij niet meer in jou en mijn leven nog gaat plaatsvinden. Er zijn externe middelen nodig om daar druk op te zetten. Nou heb ik geen pasklare oplossing voor de NPO, en het zou ook pretentieus zijn als ik dat nu zou zeggen. Maar je moet het niet laten bij alleen maar praten. Je moet het afdwingen. En dat betekent misschien dat je zegt, als jij dat niet voor die tijd voor elkaar hebt, dan krijg je minder. Misschien is dat de beste weg. Ja, en ik vind het ook mooi. Misschien moeten meer mensen de ander op nummer 1 zetten in het belang van het grotere geheel. Want dat is wat je in het klein ook doet. Je partner neemt even een stapje terug, is misschien ook weer het verkeerde woord. Daar gaat het al mis eigenlijk. We hebben niet eens terminologie voor dit. Snap je wat ik bedoel? Ja. kijk, het is ook, Dexter levert iets in. Ik breng offers voor deze carrière, Dexter ook. En tegelijkertijd, Dexter is een vader die met zijn kinderen is terwijl ze opgroeien. Hoeveel vaders van onze generatie waren helemaal niet thuis? Die werkte de hele tijd. Die miste alles van ons. Ja, maar ik heb van vrouwen gehoord die zeggen, Andrew, een paar jaar geleden moest ik in de schoonmaakkast kolven bij een NPO publieke omroep. Ja, ik zeg het eventjes. En daar denk ik nu ook anders over nu ik vader ben. Ja. Dat is toch absurd? Het is absurd. En we moeten. Het is zo normaal iets. En we moeten dat normaliseren. Het is een korte periode in iemands leven dat ze de meest kwetsbare baby hebben. Laten we het faciliteren. Die mensen komen terug. Die komen gelukkig terug. Maar maak het mogelijk. Het is absurd dat je in een kastruimte zou moeten kolven. Eigenlijk zou je gewoon midden in de studio borstvoeding moeten geven. Maar ja. Iedereen wordt weer boos als ik dit zeg. Misschien is het ook oneerbiedig. Maar waar zijn. En het zijn mannen en vrouwen. Hè? Want als je dus een HR-afdeling hebt waar zo'n meneer Vuijsjes een mail stuurt van iemand moet afvallen of iemand wordt iets niet als hij niet afvalt. Daar zijn dus ook andere mensen bij die dat, hè, en het gaat ook niet even om die omroep. Hoe verander je dat dan? Dat er dus ook vrouwen zijn die op een bepaalde manier denken. Kijk, het is een illusie om te denken, Andrew, dat vrouwen niet slechte leiders kunnen zijn. Slecht leiderschap zit bij mannen en bij vrouwen. Ja. Dat is gewoon, daar hoef je echt geen illusies over te hebben. Hoe voorkom je dat? Hoe beoordeel je de beoordelaars? Beoordelers, ja, snap je? Man of vrouw? Daar zijn veiligheidsmechanismen te bedenken. Mensen die in een machtsvacuüm zelf kunnen opereren, ongecontroleerd, dat leidt nergens goed toe. Dus je moet gewoon, zoals jij gecontroleerd wordt op je werk, ik ook, we worden beoordeeld. Als het niet goed gaat, dan moet het stoppen of je krijgt een slechte beoordeling. Zo moet dat ook zijn voor leidinggevenden. Zo ingewikkeld is dat niet. Maar als die organisatie niet op orde is, dan gebeurt dat niet. Eva Jinek. Wat heb ik allemaal gezegd, Andrew? Je bent organisatiepsycholoog geworden. We hebben nog een minuutje. Ach. En ja, ik wou ook nog vragen hoe het met jullie huwelijk gaat. Want jij bent van plan om deze serie boeken nog eeuwig door te. Ja. Nee, ik heb Dex, aan Dex beloofd dat ik even stop. Dex. Ja, zeg op een gegeven moment nee. Ik beloof dat ik even stop met de boeken. Eventjes. Oké. Heel kort. Wil je dan nog wel voor ons op een tegel schrijven? Want ik heb, we hebben een tegel liggen. Je begrijpt natuurlijk, Andrew, dat ik ga schrijven Droomgroot. Dat lijkt me ook wel logisch. Passend, toch? Ja. Dankjewel. Jij bedankt voor je komst. Met heel veel plezier. Hoort iedereen de stift? Ja, iedereen hoort de stift. Zo'n heerlijk geluid altijd, met een hartje erbij. Liefs, Eva. Dankjewel, Eva Jinek hier bij Kunststof. Haar boek is uit Droomgroot 2. Zometeen is 5 dagen aan de beurt met niemand minder dan Jo van Egmond in Amsterdam. Volgens mij zijn ze de hele week bij Chinese restaurants. Dit was Kunststof. Morgen is er weer een nieuwe Kunststof. Bedankt voor het luisteren. Hartelijk dank, mevrouw Jinek. We zien u weer op de buis in september. Morgen in Kunststof een interview met regisseur Sharif Abdelmoula. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opfion.nl/doorstromers. Opfion, hypotheken vanuit het hart. Zondag 17 maart is het zover. Het NPO Luister Podcast Festival in Utrecht. Kom naar Tivoli Vredenburg en woon live opnames bij van onder andere De Stemming van Vullings en Van der Wulp, Bureau Sport Podcast en De Leeuw Lult Verder. Ga voor toegangskaarten en het complete programma naar nploluister.nl/festival. ING. Bank van het leven. Kansen. Toekomst. Bank van vervuiling. Klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje en jou. Bank achter olie en gas. ING is de bankier van de klimaatcrisis. Wij van Milieudefensie brengen ING voor de rechter en eisen dat stopt. Word mede-eiser. Want vervuilers zijn sterk, maar met z'n allen zijn we sterker. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Naar buiten. Langs zeeën, bergen en bossen. Door de sneeuw en langs rivieren. De tentoonstelling Het Internationale Landschap, schilderen in de buitenlucht in de 19e eeuw, toont kunst van over de hele wereld. Nu,